بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول الإمام أبو عبد الله أحمد بن محمد ابن حنبل الشيباني رحمه الله تعالى في أصول السنة: وخير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر الصديق، ثم عمر بن الخطاب، ثم عثمان بن عفان. نقدم هؤلاء الثلاثة كما قدمهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يختلفوا في ذلك. أنزومزيه كوسيانا فضل نبورة ومصحابة ومتوم صلى الله عليه وآله وسلم درجة ساو. نسيما: وخير هذه الأمة بعد نبيها، نوالي بورا زيدي كتك أمه بعد يمتومي واكي، يعني بعد يمتومي وأمه، يعني علي بورا زيدي أبو بكر الصديق، ثم عمر كش عمر ابن الخطاب، ثم عثمان ابن عفان كش عثمان ابن عفان. نقدم هؤلاء الثلاثة، تنوتنغوليزها وتاتو كما قدمهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما ولف وتنغوليزها وصحابة ومتومة والله صلى الله عليه وآله وسلم، لم يختلفوا في ذلك واختلفيان كتكهيلو صحابة واختلفيان كتكهيلو. ثم بعد هؤلاء الثلاثة كش بعدها وتاتو أصحاب الشورى الخمسة، نوالي واتو وشورة وتانو، نوالي واتو وتانو وشورة، أبا عمر رضي الله عنه اللي وتقوه كتك الشورة، وما ميمي بعد كفاكوانغو بس مكوسانيكي نيني واتو وتانو واتو ستة، لكني موجة كتك واتو وشورة أمتاجها أبين عثمان شمتاجها بليو، au wengine waliobakia ndio waliambiwa pia wakusanyike wamchague ambaye wanaona kwamba huyo ni khalifa. Kwa hiyo Uthman na hawa watu watano ambao ni Ali ibn Abi Talib, Shuraiy alikusanya Ali ibn Abi Talib, wa Talha tu Talha bin Ubaidillah, wa Zubair Zubair bin al-Awwam, wa Abdurrahman ibn Auf na Abdurrahman ibn Auf, wa Sa'd na Sa'd. كلهم يسلح للخلافة ووتيها ونسليه وخليفة كلا موجة كتكها لكوا نسليه كوا خليفة. لكي بيا متاجه قمبا سعيد بن زيد لكوا نكتك وات وشوى هو وتعالونا سعيد بن زيد. كيو أبا متاجه علي بن أبي طالب، طلحة، الزبير، عبد الرحمن بن عوف، وسعد بن أبي وقاص، وتنغب وتانو بمدين عثمان تقوى ستة، والبكاء وكم تقوى عثمان بن عفان. كلهم يسلح للخلافة وكلهم إمام. ونذهب في ذلك إلى حديث ابن عمر، أتنا إليكي كتكهيلوك وحديث ابن عمر، كوني حديث ابن عمر رضي الله عنهما الذي كنا نعد تلقوتنا حساب، ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي، نهل يكون متوم صلى الله عليه وسلم يكون حي، وأصحابه متوافرون نما صحب ذاك وابوينجي أبو بكر تنسمى وقوانزني أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم نسكت كيشتنا نماز. ثم بابا متبوراني أبو بكر كيش عمر كيش عثمان كيش نبزية، ثم من بعد أصحاب الشورى كشباد أصحاب الشورى وفضلا أهل بدر من المهاجرين، نوالي واتو لهذوري بدر، واتو بدر كتك مهاجرين يعني كتك واتو لوهمياج ولوهمي مدينة، ثم أهل بدر من الأنصار كش واتو بدر كتك أنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما صحابة ومتوم صلى الله عليه وسلم، على قدره الهجرة وكياس تقول كهاما والسابق نكتنغليا awwala fa awwala, wale waliotangulia mwanzo kisha waliofuatia. Inazingatiwa hivyo, aliyetangulia kusilimu atakuwa na haki ya kutangulizwa katika ubora. Na ayati zimekuja kueleza fadhila na kuweka madaraja haya. Aya katika hadith, la yastawi minkum man anfaqa min qabli al-fathi wa qatal ulaika a'zamu darajatan min alladhina anfaqu min ba'du wa qatalu wa kullu wa'ada Allahu al-husna. Hawalingani sawa wale ambao walitoa mali zao kabla ya fathu Makka na wakapigana kuipigania dini kabla ya fathu Makka, hawalingani sawa na wale ambao wamejitolea baada ya hapo na wakapigana wakaipigania dini. Hawalingani sawa, hawa wametangulia kisha wamekuja hapa, kwa hawalingani sawa. Lakini wa kullan wa'ada Allahu al-husna, lakini kila kundi moja katika hao ameliahidi Allah pepo, wote ni katika ahlul janna, lakini hawalingani wao katika tabaka hizo eh? Kisha baada ya watu wa shura, wengine wanasema ni wale ashabu al-aqaba, kisha ahlul badri katika muhajirina, kisha ahlul badri katika ansar, kisha ashabu bai'ati ridwan, na wale waliosilimu kabla ya fathu Makka, kisha wale waliosilimu baada ya fathu Makka, kisha wale wadogo katika masahaba. Wengine wamegawa hivyo, thumma afdalu nnasi baada haulai, kisha walio bora zaidi baada ya hawa ashabu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, masahaba wa mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam. Kisha baada ya hawa, yani masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam, alqarnu alladhi bu'itha fihim, ni ile karne ambayo ametumwa mtume sallallahu alaihi wasallam kwao, hao ndio watu bora. Kullu man sahibahu sana, kila aliyesuhubiana naye kwa mwaka mmoja au shaharan au kwa mwezi mmoja au yauman au siku moja au sa'atan au kitambo kidogo au ra'ahu au aliyemuona yeye, fa huwa min ashabihi, basi yeye ni katika masahaba zake. Yeyote watu bora au kisha watu bora zaidi baada ya hao ni masahaba wengine waliobakia ile karne ambayo mtume sallallahu alaihi wasallam alitumwa kwao, kwa sababu ni karne bora, ni karne bora, watu wamepigania dini. Na mtu anaweza kusema kwa nini wao ni bora juu ya wengine? Kwa nini? Allah subhanahu wa ta'ala ndivyo alivyochagua. Kwa sababu kusema kwa nini, hiyo itaihusu aya hii, la yastawi minkum man anfaqa min qabli al-fathi wa qatal ulaika a'zamu darajatan min alladhina anfaqu min ba'd wa qatal. Hawa waliotoa kabla ya fathu Makka, ikapigania dini kabla ya fathu Makka, daraja yao ni ya juu zaidi kuliko hao wengine. Kwa nini? Ni Allah amechagua hivyo. Halafu watu walio, wewe ukibahatika kumwona mtu tu, mtu wa kawaida tu, piga hana lolote, utajisifu bwana, ah mimi nishai kumwona yule, au mimi nimekutana naye fulani, bwana nimekutana naye mahali fulani. Wajiona umepata bahati kubwa, ukajisifu, pengine mtu mwenyewe hana lolote. La yusawi inda Allahi janaha ba'udha, kijitu tu lakini faida yote mbele ya Allah. Lakini kwako mwona ni mtu wa maana, utajisifu mwona. Sasa hawa wamekutana na mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam, ndio waliishi naye wakamwona, akawafundisha, wameswali nyuma yake, ni fadhila kubwa sana tena, hali ya kuwa ni waumini. Kwa hiyo yule ambaye atakuwa amemwona na hana imani, hakuna faida yoyote kwake, lakini yule ambaye alikuwa ni mfuasi wake na amemshuhudia mtume sallallahu alaihi wasallam, hiyo ni fadhila kubwa sana, fadhila kubwa. Na aya nyingi zimekuja kuwasifu watu hawa, na jamii yao ilikuwa ni jamii safi, haijawahi kutokea tangu kuumbwa dunia jamii iliyo bora kama jamii ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na watu wake, haijawahi kutokea. Mtume bora na wafuasi bora kabisa. Kwa yoyote aliyesuhubiana na mtume sallallahu alaihi wasallam kitambo kidogo tu au alimuona, fa huwa min ashabi lahu min as-suhbati ala qadri ma sahiba, atakuwa ana yeye katika usahaba, katika suhba, kile kiasi cha kusuhubiana naye, vile alivyosuhubiana naye, kwa kiasi cha kusuhubiana naye. Kwa hiyo hata lingana yule aliyesuhubiana na mtume sallallahu alaihi wasallam mwezi mmoja na yule ambaye amesuhubiana na mtume sallallahu alaihi wasallam miaka 10, tofauti. Abu Bakar radhiallahu ta'ala anhu alikuwa ni rafiki wa Mtume sallallahu alaihi wasallam kabla ya kupewa utume, ni rafiki yake, wako pamoja na wamepishana umri kidogo tu, miaka miwili, ni rafiki yake sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kwa wamekuwa pamoja na rafiki. Alipokuja na risala, yeye ndiye mwanamume wa kwanza mtu mzima kumwamini, mwanamume wa kwanza mtu mzima mwenye akili timamu alimsadikisha Mtume na kumwamini ni Abu Bakar Siddiq. Baada ya watu nyumbani kwake, mke wake na ndugu yake Ali bin Abi Talib na baadhi ya mawaliki na Zaid bin Harith, mtu wa kwanza mungwana mtu mzima ni rafiki yake mwenye Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, na amejitolea mambo mengi katika wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wao sahibu Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa tabia alizonazo asuhubiani ila na watu wema. Wakanat sabiqatuhu ma'ahu, na kukawa kulia kutangulia kwake kwa pamoja na yeye, yani wakana sabiqatuhu ma'ahu, na kukawa kule kutangulia kwake pamoja naye Mtume. Wasami'a minhu, na akamsikia, akasikia kutoka kwake. Wa nadhara ilayhi nadharatan, na akamtazama yeye, kumtazama mara moja. Yule pia ni katika masahaba. Wa fa'adnahum suhbatan, basi yule wa chini wao katika usahaba, huwa afdalu min alqarni alladhina lam yarawhu, yeye ni bora zaidi kuliko karne ya wale ambao hawakumuona. Yule sahaba mdogo kuliko wote ni bora kuliko wengine watakaofuatia baada yake ambao hawakumuona Mtume sallallahu alaihi wasallam. Yule wa mwisho wao kabisa kifadhila anakuwa ni bora kuliko wale watakaokuja baadaye. Walau laqu Allah bi jami'i al-a'mal, japo ukikutana na Allah kwa amali yoyote, kwa amali zote, fanya yoyote utakayofanya, kama wewe hukuwahi kukutana na Mtume sallallahu alaihi wasallam, huwezi kulingana sawa na uliokutana naye. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, la tasubbu ashabi, msiwatukane maswahaba zangu. Mtu anasema nilikuwa naambia nani? Tutaambiwa sisi, kwa sababu pia ni mtume wetu sisi. Msiwatukane maswahaba zangu. Fa walladhi nafsu Muhammadin biyadihi, na hapa kwa yule ambaye nafsi ya Muhammad yu katika mkono wake, law anfaqa ahadukum mithla uhudin dhahaba, law angelitoa mmoja wenu mfano wa mlima wa Uhud dhahabu, dhahabu mfano wa mlima Uhud, ma balagha mudda ahadihim wala nasifa, asingeweza kufikia kibaba cha mmoja wao wala nusu yake. Yani mathalan, leo uamue wewe ufanye jambo kubwa katika Uislamu, ujitolee mali yako, ikipimwa uzito wake na ukubwa wake, mali yenyewe ni dhahabu, dhahabu yenyewe ukubwa wake ni kama vile mlima wa Uhud. Mlima wa Uhud ina urefu wa mita 127 kwenda juu, mita 127, na una upana wa kilomita nyingi tu. Sasa wewe utoe dhahabu yako, kwanza huna, sasa tujalie unayo mali yako, ni kama thamani yake kama dhahabu, dhahabu yenyewe kama mlima wa Uhud yenye ukubwa huo wa mita 127 kwenda juu. Lau kama watoa wewe kwa ajili ya dini ya Allah, basi haitaweza kufikia mfano wa kibaba alichokitoa mmoja kama Aqil bin Abi Talib, alitoa kibaba cha tende kabla kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume sallallahu alaihi wasallam ataka watu wajitolee kwa ajili ya vita vya Tabuk, anakuja mtu na kibaba chake, ya Rasulullah, na mimi changu hiki tende mbovu mbovu hivi. Wanafiki wakaanza kumsema, sasa itasaidia nini? Sasa kile kibaba alichokitoa yule kwa moyo mmoja, kwa dhati kabisa, na kuwa yeye ni katika walioshuhudiana na Mtume sallallahu alaihi wasallam, kile kina thamani kubwa zaidi kuliko mlima wako wa Uhud wa dhahabu ambao huna wewe, kuonyesha kwamba huwezi kuwafikia, kwa sababu zile fadhila zote, fadhila zote katika mambo ya kheri, kila utakayofanya fadhila yarudi kwao. Wao ndio walioshuhudia Mtume sallallahu alaihi wasallam, wakapokea mafunzo yakarithishwa kwa vizazi vinavyofuatia. Ikiwa addalu ala alkhairi kafaili, yule mwenye kuifahamisha kheri ni kama aliyetenda. Wewe ukimlingania mtu katika kheri, akaikubali kheri ile, akiifanya, basi kila anapofanya kheri ile, wewe upata thawabu. Sasa ni kheri ngapi ambazo vizazi vilivyokuja vimempata kheri ile kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam kupitia kwa masahaba? Ni kheri ngapi? Nyingi tu. Kwa hiyo wao wametufahamisha kheri, kwa hiyo kila unalolifanya katika jambo la kheri ukipata thawabu, na yule aliyekufahamisha ni apata thawabu hizo. hii ndio khairi katika da'wa, khairi katika ta'limu nnas. Lau watu wangekuwa wanajua biashara yenye faida, basi ni biashara hiyo. Man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allahi wa amila saliha wa qala innani min almuslimin. Kwa hiyo kila unavyozidi katika takwa na birri, basi unawazidishia nasibu waliokuwa juu yako, walikutangulia wewe na wale waliokufahamisha khairi. Ukizidi katika takwa na swala, basi umzidishia yule, wewe wazidi na yule wazidi. Kwa hiyo hii ni kuonyesha kwamba wale sisi hatuwezi kuwafikia daraja zao. Kwa hiyo kizazi kilichofuatia, maadamu kimepokea elimu kutoka kwa masahaba, kwa hiyo yote utakayofanya katika khairi watapata khairi, lakini hawa nao watapata khairi kama na zile walizozifanya ambazo wao hawazipati. Umeelewa? Kwa wajihi huu peke yake watosha kwamba sisi hatuwezi kuwafikia. Vizazi vingapi vimepita kabla ya kuwepo sisi hapa, ambavyo vimekuja baada ya hao masahaba, wamenufaika kuanzia Qur'ani waliosikia kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, ukahifadhi ukawafikishia wenzao sunna, bali walijitoa wakapigania Uislamu ukaingia katika miji ya kisadwa. Walitoka watu 10,000 na yeye mmoja alikuwepo katika 10,000, ikawa ni idadi ambayo watu walipigana kuipigania dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa vipi wewe upate fadhila wale wasipate? Haiwezekani. Kwa hiyo fadhila ni zao katika hilo, na yote naingia kilini kwamba eti wewe wapenda dini sana, alafu abughudhiwa sahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, wewe waona kawaida. Kwani Abu Huraira? Abu Huraira nani? Si mtu tu kama mimi, ndiyo mwanadamu, lakini ni katika ashabu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Kuna fadhila nyingi na khairi nyingi alizozipokea kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, amezifikisha katika umma. Allahu akbar. Kwa hizi ni katika fadhila zao. Fa adnahum, yule wa chini wao, huwa afdalu, ndiye bora zaidi, min alqarni alladhina lam yarawhu, kuliko karni ambayo hawakumwona. Walau laqullaha bi jami' al-a'mal, wajapo kutana na Allah na amali zote, fanya amali zote wewe, lakini huwezi kuwafikia. Kana haulai alladhina sahibu nabiyya sallallahu alaihi wasallam, kuwa hawa ambao wameshuhudiana Mtume sallallahu alaihi wasallam, waraauhu wasami'u minhu, na wakamuona na wakasikia kutoka kwake. Wa man ra'ahu bi'ainihi wa amana bihi, na yule ambaye amemuona Mtume kwa macho yake na akamwamini, walau sa'atan, kuwa kitambo kidogo tu, afdalu li suhbatihi, ni mbora zaidi kwa kule kushuhudiana kwake na Mtume, minat tabi'in, kuliko tabi'in. Walau amilu kulla a'mali alkhair, wajapo wakitenda amali zote za khair. Sabiquna alawwalun min almuhajirin wal ansar, kisha akasema walladhina ittaba'uuhum biihsan, kwa sababu huna namna ile uwafati hawa. Waona kwa habari Mtume alikuwa hivi, Mtume sallallahu alayhi wasallam alifanya hivi, aliswali hivi, wewe hukumuona, hukudiriki wakati wake. Na kile ni kikundi cha watu Allah subhanahu wa ta'ala amekichagua maalum ili kiinusuru dini ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wao ndio walikuwa makadhi, ndio maumara na ndio makamanda wa kijeshi, wao ndio kila kitu baada ya kuondoka Mtume sallallahu alaihi wasallam, bali katika wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Baadhi yao walishika nyadhifa za kuwa makadhi katika miji na makamanda wakubwa wa jeshi katika uhai wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Alipeleka watu wa Yemen, aliwapeleka watu kwenye jihad, aliwapeleka watu katika sehemu tofauti tofauti, wakawe makudhati au wakawe umara, naye yuko na risala ikafika. Na baada ya kufa hali ilikwenda namna hiyo. Wasamu wa ta'a lil a'imma wa amiri lil mu'minin, na kuwa na usikivu na utiifu kwa viongozi wa amiri lil mu'minin, na mtawala wa waumini, albarri wal fajir, aliye mwema na aliye mwovu. Hata kama mtawala huyu ni mwovu, watu wamsikilize, wamtii. Wa man waliya al khilafa, na yule ambaye ametawalia ukhalifa, wajtamaa nnasu alayhi, na wakakusanyika watu juu yake, waradhu bihi, na wakamridhia, yani amechaguliwa akatawala jambo la Waislamu wakiwa Waislamu wamridhia. Waman ghalabahum bisayfi, na yule ambaye amewashinda wao kwa upanga, kwa maana alipigana akapindua akakaa yeye, hatta sara khalifatan, mpaka akawa ni kiongozi khalifa. Wasummiya amira almu'minin, na akaitwa amira almu'minin, kwa maana pia huyo atakiwa asikilizwe na atiiwe, ikiwa maadamu tayari ashika mamlaka, na kama ni fitna atatiiwa. Kwa hiyo hii inaonyesha pia vile vile kuwatii viongozi. Wakati dola ya Kiislamu iko, watu watawatii viongozi wa Kiislamu hata wakiwa waovu. Na kama hakuna daula na Waislamu wamesalitiwa kutawaliwa na wasiokuwa Waislamu, basi wataishi katika maslahi ya kuwa chini ya kivuli cha watu hao, na wala hawatafanya khuruj, hawatafanya uasi ambao utapelekea kuondosha amani na kusababisha mauaji na kurudisha nyuma Uislamu. Watakuwa katika taa, watatii katika yaliyo mema, na yale ambayo si katika mema, katika mambo maovu, hakuna kutii, na watazuia mikono yao kama alivyoamrisha Allah subhanahu wa ta'ala kwamba kufu aidiakum wa aqimu ssala. Walghazu madhi ma'al umara ila yawm alqiyama, na kupigana vita ni kwenye kuendelea pamoja na viongozi mpaka siku ya kiyama. Jambo limewakilishwa kwa umara, watawala, na si kwa watu binafsi. Kuna mambo ambayo sheria imeyaweka kwa watawala na kuna mambo ambayo ni kwa watu binafsi. Kama utawala wa Kiislamu upo na watawala wapo, basi wao ndio watakaosimamia masala ya kuieneza dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwa kuangalia maslahi na kuingia mikataba na kufanya kadha na kadha, na raia wao nao ni kutekeleza yale yaliyokuwa fardhi aini kwao na fardhi kifaya kwao, na wala hawataingilia yasiyokuwa yao. Asema la yutraku, na haitaachwa hiyo alghazu, kupigana vita. Wa qismatu alfai'i, na vile vile kugawa fai'i, ngawira zile zinazopatikana kwenye vita bila mapigano itwa fai'i. Wa iqamatu alhududi, na kusimamisha haddi ila al-a'immati madhi, ile ni kwa viongozi lenye kupita pia lenye kuendelea. Masala ya kugawa fai'i, kuna ngawira, mgawaji wa ngawira ile ni mtawala. Kusimamisha hudud, haddi na kisasi na mambo mbalimbali, jambo hilo liko kwa mtawala, si kwako wewe. Huwezi kuchukua hukumu binafsi wewe kwamba wewe ndio wafanya hivyo. Laisa li ahadin, na haitakikani kwa yoyote, ayata'ana alayhim, watukana, wala yunazi'ahum, wala kubishana nao, kuminyana nao. Kukaa ikawa kazi yako wewe kuwatukana viongozi kwa njia mbalimbali, haifai, kwa sababu utaleta balaa katika mjitama, utawatia watu chuki na pingine wakafanya khuruji, yani wakatoka wakafanya uasi wakaleta mapinduzi. Shari yake ni kubwa zaidi, na haya yameshuhudiwa katika ulimwengu wa Kiislamu. Wadafu sadaqati ilayhim, na kutoa kuitoa zaka kuwapa wao, jaizatun nafidha, ni kwenye kujuzu na kwenye kupita. Zaka itakuwa imepita, utapewa zaka, wao ndio wao waigawe. Man dafa'aha ilayhim ajza'at anhu, mwenye kuitoa kuwapa wao viongozi itamtosheleza, barran kana au fajira, ni mwema huyo kiongozi alikuwa au mwovu. Kwa maana hata zile zaka nazo zitapelekwa kwa watawala, wao ndio watazigawa. Lakini pia mtu akitasarrafu akigawa yeye mwenyewe la basi, lakini ikiwa utawala upo na unasimamia zaka, kuna jubati wale wanapita kwenda kuchukua zaka kwa watu, basi itapelekwa zaka hiyo, itachukuliwa zaka hiyo pia kwa mtawala. Wa salatu aljum'ati khalfa, na kuswali Ijumaa nyuma yake, sababu utawala ndio unasimamisha swala za Ijumaa, kuswali nyuma yake au nyuma ya yule ambaye amewekwa na mtawala, kwamba wewe utakuwa imamu katika almasjid aljami, utawasalisha Waislamu, basi utaswali nyuma yake. Wa khalfa man wallahu, na nyuma ya yule aliyemtawalisha yeye, jaizatul, jambo hilo lenye kujuzu, baqiyatul, lenye kubaki, tamatul, lenye kutimia, rakaataini, swala ya Ijumaa yenyewe ni rakaa mbili. Man aadahuma, atakayezirudia kuna swali kwa nyuma nyuma imamu mwenye muovu kiongozi huwa anauka, atakayezirudia kwa sababu ya fikra yake hiyo, fahuwa mubtadi'un, yeye ni mzushi. Fahuwa mubtadi', akaona kwamba haijuzu, haitoshelezi kuswali nyuma ya huyu kiongozi. Inatakikana uswali swala ya Ijumaa nyuma ya huyo mtawala au yule aliyechaguliwa na mtawala, kwamba wewe utawaongoza watu katika swala hii. Sasa wewe ukawa waswali kwa kuogopa tu, walipomaliza ukairudia tena, basi asema huyo ni mubtadi', Imam Ahmad huyo, tarikun lil athari, huyo ni mwenye kuacha athari. Masahaba maswali nyuma ya Hajjaj bin Yusuf, na shari yake nafahamika na uovu wake. Mukhalifun lisunna, ni mwenye kukhalifiana sunna. Laisa lahu min fadli aljum'ati shay'un, hana yeye katika fadhila za aljum'a kitu chochote, yani hatapata. Idha lam yara as-salata khalfa al-a'imma, asipoona kufaa kuswali nyuma ya viongozi, mankanu barrihim wa fajirihim, wote waliokuwa mwema wao na muovu wao. Fasunnatu bi an yusallia ma'ahum rak'atayn, sunna ni kuswali pamoja na wao rak'a mbili. Wayadina bi annaha tamma, na kuitakidi kwamba rak'a mbili hizo zimetimia na swala hiyo ni yenye kutimia. La yakun fi sadrika min dhalika shakkun, na isipatikane katika kifua chako kwa hilo shaka yoyote. Kwa utaswali swala aljuma, swala za jamaa, swala zaidi mbili nyuma ya watawala au wale waliowekwa na watawala. Wa man kharaja ala imami min a'immati almuslimin, na mwenye kufanya uasi au mwenye kutoka nje ya imamu, nje utawala wa imamu katika viongozi miongoni mwa viongozi wa Uislamu. Waqad kana an-nasu ijtama'u alayhi, na watu walikuwa ni wenye kukusanyika juu yake, yani watu wote jambo lao ni moja. Waqaru lahu bil khilafa, na wakamkubalia ukhalifa. Bi ayi wajihin kana, alikuwa khalifa kwa njia yote iliyokuwa. Biridha, kwa kuridhia, kwamba watu walimridhia. Au bil ghalaba, au kwa kuwashinda. Faqad shaqqa hadha al-kharij asal muslimin, basi atakuwa ameivunja huyu aliyeasi, ameivunja fimbo ya Waislamu, yani umoja wao. Asal muslimin, fimbo ya Waislamu, kwa maana ule umoja wao. Wa khalafa al-athar, na atakuwa amepingana na athar, maandiko ya an rasulillah sallallahu alayhi wasallam, yaliyopokewa kutoka kwa mtume wa Allah sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Fa immata al-kharij alayhi, akifa huyu aliyeasi alitoka nje utawala wao, mata mitatan jahiliya, atakufa kifo cha kijahili. Kwa falla Allah fi ummati Muhammad sallallahu alayhi wasallam ya tullab al-ilm, tahadharini tahadharini, enyi umma wa Muhammad, asasa tullab al-ilm, asije akawahadaa mtu kwa sababu ya mirengo yake ya kisiasa akataka kufanya khuruji katika duwal. Shari yake ni kubwa, afadhali uvumilie njaa na shida kuliko kuingia katika matatizo ya khuruj ala lulat, madhara yake ni makubwa zaidi. Wala yahillu qitalu sultan, wala si halali kupigana na mfalme au mtawala. Wala lkhuruju alayhi, wala kufanya uasi dhidi yake. Li ahadin min an-nas, si halali kwa yoyote katika watu. Faman fa'ala dhalika, na mwenye kufanya hilo, fa huwa mubtadi'un, yeye ni mzushi. Ala ghairi sunnati wat tariq, na iko nje ya sunna, au iko juu ya isiyokuwa sunna, na iko nje ya njia ya haki. Na haya ni maneno yanakaririwa na ahli sunna katika nyakati zote. Ama wale wana harakati, wao walifanya ni watu waogopi, wataka kupigania dini. Kwa hiyo jambo kidogo utafanya khuruji kwa maandamano na migomo, na unaona kama ni jihad, lakini wanaangalia upepo wao. Wakiona mambo ni magumu, wanasimamisha kwanza, kwa sababu hawataki kufa wao, wanaogopa. Lakini wanatuita sisi waoga. Sisi tuseme kwa sababu ya uoga, tuseme kwa sababu ni dini, tumeirithi na kunukuu kutoka kwenye vitabu vya ilmu vya wanawachuoni wa Kiislamu, na tunajua kwa sababu tunasoma fiqh ya dini, tunajua kwamba tuishi vipi tunapotawaliwa na mtawala Muislamu muadilifu, tayari sheria imetuongoza. Je, mtawala Muislamu muovu dhalim, tuishi vipi? Pia Uislamu umetuongoza. Mtawala si Muislamu, mtawala si Muislamu awe muadilifu, pia tuishi vipi? Mtawala si Muislamu tena si muadilifu, pia tuishi vipi? Tuelekee vipi katika jambo letu? Tuna basira katika jambo letu, si watu tukutojiendea tu kwa sababu ya hamasa za watu na uongo uongo, ikawa watu kila siku maandamano, jambo hili maandamano, hii migomo maandamano. Lakini pia wanampima mtawala mwenyewe ikoje, anaweza kutingishwa kidogo, kama iwezekani wanajificha, kama vile hakuna dini au kama vile hakuna neno shwari kabisa. Vipi jamaa, mbona mmelala? Hawana majibu. Hatuzungumzi iko hivi kwa istihzaa na kufanya istihzaa, lakini man ile manhaji yao ni yani ina iwijaji na haina ukweli ndani yake, manhaji zao ziko ovyo ovyo, hazijanyooka. Lazima manhaji yetu iko wazi kabisa. Tangu aliposema kina Imam Ahmad, Imam Ahmad yeye alisimama katika haki, sema Qur'ani kiumbe, neno la kufa siwezi kusema. Qur'ani ni kalamu Allah ghairu makhluq, Sasa akaadhibiwa akafanya, lakini hakuigusa swala la utawala. Na alipotoka gerezani alikuwa na izza kubwa, na kabla ya watu wanamfuata, vipi bwana Imam Ahmad na Shaabia, tutamuondoa madarakani? La, tahadharini na damu za Uislamu, tahadharini. Yani msitumie mwanya huu sasa kutaka kufanya khuruji. Lakini angelitaka angetoka na watu wangemuunga mkono, lakini hebu tasawwar, wangekufa watu wangapi katika jambo hili? Wawili, watatu? Sema wache wafu watu watano. Karudhani anasema wache wafu hata watu 40, watu wangapi? Lakini muondoeni Gaddafi, muondoeni, alafu tuchoshe dola. Karudhani tufatua hiyo, Sheikh wa Ikhwan al-Muslimin, wana harakati, kufeni kwa ajili ya jambo hili, lakini simsheni dola. Si Gaddafi aliuawa, dola iko wapi? Alafu kakaa kimya kama vile si alitoa fatwa hizo. Lakini hivi ndivyo walivyo wana harakati na mashehe zao na wafuasi wao. Wao hawaogopi, wao wanachokitaka ni utawala. Kwa wanafanya majaribio katika damu za Waislamu. Sasa wale waliotoa fatwa sasa hivi na kuharibu nchi za Kiislamu wako kimya kama sio wao. Wanatamani historia ifutike, wasinasibishwe na wao na matukio hayo. Lakini haifutiki, itafutika kwa ujinga tu wasiojua mambo. Wakiibuka tuwakumbusha sisi. Wakiibuka tunaona mlivyofanya mahali fulani, tulikuwa tukiwakumbusha habari za Algeria, tukiwafundisha, tukiwakumbusha habari za wapi na wapi. Bado hawajasikia wakaongeza na Libya, wakaongeza Misri, sasa hivi wako Sudan, ndio kumtoa al-Bashir. Basi ni balaa tu. Hawa na harakati maikhwani muslimin na mnapote yao ni watu waovu sana. Ni watu waovu. Kweli kitokea jambo wao wanajificha namna. Sasa hivi washajificha. Hapa nchini usikii maandamano wala migomo sasa hivi. Usikii. Wapo wengine wako hai mpaka sasa. Lakini usikii chochote. Kuna nini? Dini basi. Wakisema ah, sasa nyinyi mtunganishe na serikali. Ah, tuwakumbusha wajibu wenu kwamba kazi yenu ni kuandamana. Mbona muandamani au tayari dola ishasimama? Lakini huo unapima ule upepo, jaribu uone. Kwa hiyo hatutaki kwenda na hamasa ambazo ni hasi, tutakana tusimame katika minhaji ya sawasawa, tumwabudu Mola wetu kwa bayina, na tutekeleze wajibu wetu kwa bayina, na tusimuogope yote isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala, na kila kitu tuweke katika mizani yake na misingi yake. Awatifu wajisaidii kitu, na hayo hayaji ila kwa sisi kuisoma dini katika misingi sahihi. Sio kusoma dini, kusoma dini katika misingi iliyo sahihi kwa hujja na bayina na adilla za kisheria. Kinyume cha hivyo tadhia, utapotea tu. Huwezi kutumia akili zako katika kila jambo kwamba mimi hapa la, utapotea tu. Lazima usome dini katika misingi ya sawasawa biidhnillahi alkarim. Ubabaishaji wote huu utaondoka na maji. فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال. الله نسمع طوفوا لليلتا لتكوين لتكوكا كيني كنا تشوانوا في شواتو كتباكي كتك أرض بس كما هيف الله بيجا مفانا آية تتوشيكي نهاية إن شاء الله كتك سكون بيلي هيزي نتكيوا هذه ليلة الجمعة. Natakiwa kesho mimi nimalize. Itawezekana kweli? Tujitahidi. Thani min Rajab Mudhar. Sana 40 wa 400 baada ya 1000 min al-Hijra. Al-Muwafiq 8 al-Thalith 19 baada ya 2000 min al-Hijra. Subhanakallahumma